Korona Sport, Dariusz Urbanowicz. Srogie lanie sprawił zastal koszykarzom Legii Warszawa. Zaległy mecz z 7 kolejki Ekstraklasy w Zielonej Górze skończył się wynikiem 100-66. Grali też hokeiści. W obu spotkaniach górą drużyny przyjezdne GKS Katowice uległ JKH GKS-owi Jastrzębie 2-3, a w Tychach tamtejszy GKS przegrał z Krakowią 0-2. Zakażenia koronawirusem w szeregach Zagłębia Sosnowiec wymusiły przełożenie wyjazdu do Torunia na mecz z Energą. Polskich hokeistów zabraknie w Pekinie 2022. To wiemy, po prostu nie wywalczyli kwalifikacji. Zimowe igrzyska również nie dla zawodników NHL. Dziś okazało się, że gracze najlepszej ligi świata nie wspomogą swoich reprezentacji podczas turnieju, którego stawką są medale olimpijskie. Tu oczywiście na przeszkodzie stanęła pandemia. Przypomnijmy, że 4 lata temu ekipa z NHL również nie grała w Pjongczangu. Wtedy nie doszło do porozumienia finansowego. Dużo informacji hokejowych, ale o tym też musimy poinformować. Reprezentacja Rosji w meczu z Finlandią w turnieju Channel One Cup wystąpiła w koszulkach z napisem SSSR, czyli z nazwą kraju, którego formalnie nie ma od 1991 roku, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Taka prowokacja. Trudno się dziwić poruszeniu i protestom ze strony Finów. Maryna Gąsienica-Daniel szósta w slalomie gigancie zaliczanym do Pucharu Świata. W drugim przejeździe w Courchevel atakowała z 9 lokaty zajmowanej po pierwszej próbie. W drugiej Marynie udało się przeskoczyć 3 rywalki, ale na podium to nie wystarczyło. Wygrała Szwedka Sara Hector przed Amerykanką Mikaelą Schifrin i Włoszką Martą Bassino. Druga z Polek Magda Łuczak była 35. Zaczął się slalom numer 2 w Madonna di Campiglio na słynnej trasie Tre-Tre. Tymczasem prowadzi, jak patrzę, Loic Meillard przed Giuliano Razzolim i Japończykiem Yohei Koyamą. Jedyny Polak na starcie, Michał Jasiczek, nie ukończył pierwszego przejazdu. Wyniki tych zawodów podam za 2 godziny, tuż po 23 w następnym sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W 9 powiatach na Podlasiu temperatura w nocy może spaść do minus 17 stopni. W 3 wschodnich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego może być minus 15. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Czwartek pochmurny, przejaśnienia możliwe na wschodzie i południu. Miejscami śnieg głównie na północy i zachodzie. Na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej, Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? To ile prezentów kupiłeś na przecenach w Media Expert? No, wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i3. Teraz za jedyne 1899. Taniej aż o 400 zł. Smart TV Samsung 55 cali. Teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 500 zł. Na święta. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin, zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Cały świat zmaga się z inflacją, która spowodowana jest m.in. pandemią COVID-19. Aby przeciwdziałać skutkom rosnących cen, obniżamy podatki i wprowadzamy korzystne rozwiązania chroniące polskie rodziny. Rządowa tarcza antyinflacyjna to niższe ceny paliwa, zniesienie akcyzy i obniżenie stawki VAT na energię elektryczną, gaz ziemny czy ogrzewanie z sieci. To także dodatek osłonowy w wysokości od 400 do ponad 1400 zł. Rządowa tarcza antyinflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 21:09. Klub Trójki. No to jeszcze raz dobry wieczór. To nasz ostatni przedświąteczny Klub Trójki. I zapraszam wszystkich słuchaczy, którzy lubią u nas bywać, to znaczy w naszym trójkowym klubie. Mam dzisiaj przyjemność być gospodynią tego specjalnego, wyjątkowego, przedświątecznego wydania. Nazywam się Monika Małkowska, wydaje nasz program Ola Kaczkowska, zaś realizuje go Katarzyna First-Wojtkowska. I zapraszam także słuchaczy do aktywności mailowej. I w tym celu przypominam adres, pod którym czekam na Państwa uwagi, komentarze, a może i życzenia. monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, mniejsza z tym pisaniem dzisiaj i w najbliższych dniach, mam nadzieję, ważniejsze będzie mruczenie, muzykowanie, podśpiewywanie, granie i wszystko to, co się łączy z muzyką, bo wszak idą święta, a Boże Narodzenie to najbardziej muzyczne święta w całym roku. Jeżeli ktoś dysponuje głosem lub jakimkolwiek instrumentem, na którym umie zagrać oraz dysponuje zapałem, no to ja zapraszam, żebyśmy sobie wspólnie posłuchali i może podśpiewali potem. A trudno byłoby sobie chyba wyobrazić te święta Bożego Narodzenia bez kolędowania, no i w ogóle bez muzyki. Proszę Państwa, i dzisiaj mam przyjemność zapowiedzieć zupełnie specjalnego gościa. A także właściwie można powiedzieć współautora tego programu, współautora naszej rozmowy, no i także wykonawcy, bo jesteśmy w studio, nie w tym studiu emisyjnym zwykłym, tylko jesteśmy w studio imienia Agnieszki Osieckiej. A naszym gościem jest profesor Karol Radziwonowicz, pianista, pedagog, prezes Towarzystwa imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. No proszę, nie kłamałam, nie udawałam. To było właśnie nasze pierwsze muzyczne powitanie. Ale ja mam też dla pana profesora niespodziankę, a właściwie powitanie. Otóż chciałam, abyśmy najpierw posłuchali wspólnie, a potem będziemy rozmawiać, najstarszy hymn katolicki, przynajmniej takie są notowania. Pochodzi z XIII wieku i powszechnie jest znany pod tytułem, właściwie to jest kawałek, fragment, pierwsza fraza tekstu, Adeste Fideles, czyli przybądźcie wierni. A zapis nutowy pochodzi dopiero z połowy wieku XVIII, no ale myślę, że dajmy wiarę temu, że to jest ten najstarszy katolicki hymn i posłuchajmy go w wykonaniu Luciano Pavarottiego, a będzie to nagranie z katedry Notre Dame w Montrealu. Rok był 1978. Luciano Pavarotti, Adeste Fideles. Adeste fidele, levi triumphantes, venite, czy... O, właśnie, brawa dla Luciana Pawerettiego. Czy ten hymn był u państwa w domu grany? Bo pan pochodzi z muzycznej rodziny, a to obciążenie chyba niezłe, prawda? Na pewno muzykowali państwo. No właśnie, czy ta najstarsza kolęda, jeśli to w ogóle jest kolęda, bywała grana? Powiem szczerze, nie. U nas w domu akurat tej kolędy, jeśli właśnie to jest kolęda, ja nie słyszałem jako dziecko, natomiast myśmy muzykowali właściwie zawsze podczas Świąt Bożego Narodzenia. No oczywiście graliśmy kolędy. Ja przypominam, że mój ojciec i moja mama byli pianistami, w związku z tym albo oni siadali do fortepianu i grali, jak myśmy byli jeszcze bardzo mali, albo brat, który jako młodzieniec był skrzypkiem, teraz jest dyrygentem i kompozytorem, ale grał na skrzypcach. Myśmy czasami grali razem, jak już był ten wiek, że dorośliśmy do tego, że mogliśmy razem zagrać kolędy. No to pamiętam, czego? Były jakieś opracowania i myśmy grali. Myśmy oczywiście śpiewali. Bardzo lubiłem kolędy i te kolędy wszystkie znaliśmy z głoski i nawet pamiętam, że w czasie mszy bożonarodzeniowej najważniejszą rzeczą była kolęda. To znaczy ja jako małe dziecko czekałem, kiedy w końcu zaśpiewamy kolędę. Ja przypominam, że ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy msza była po łacinie. No więc dla małego dziecka no, ta łacina, no, nie chcę powiedzieć, że była nudna, no ale nie ukrywam, że najważniejsza to była kolęda i mało tego, razem z rodzeństwem przekrzykiwaliśmy się, ile kolęd będzie podczas mszy. Panie profesorze, to od czego państwo domowo zaczynali kolędę? Może coś usłyszymy? No myśmy chyba zaczynali od śródnocnej ciszy, ale oprócz kolęd myśmy również grali. Ja pamiętam, jako małe dziecko mój ojciec grał utwory Fryderyka Chopina i to jeszcze były te czasy, kiedy ja nie grałem na fortepianie, kiedy nie miałem pojęcia, że zostanę pianistą, ale muszę powiedzieć, bardzo mnie ta klawiatura ciągnęła od dziecka. I pamiętam, jako dziecko zadawałem mamie pytania i to proszę sobie wyobrazić, to dla słuchaczy zadanie na wyobraźnię. Klawiatura była na tej wysokości, że ja musiałem wyciągnąć rękę do góry. I grałem dwa dźwięki po sobie, mniej więcej tak. Nie szybciej, no bo nie byłem w stanie zagrać szybciej i zadawałem mamie pytanie, co ja gram. Dlatego, że oczywiście, no myślę, że większość z państwa wie, że takie dwa dźwięki po sobie grane albo szybciej, albo bardzo szybko, albo bardzo wolno, to w nomenklaturze muzycznej nazywa się trylem. I to jest tryl. No i oczywiście, jak ja mamie zadawałem takie pytanie, no to mama musiała odpowiedzieć, że jak to, co ja gram. No gram tryl, czy na tym dźwięku, czy na tym dźwięku. I oczywiście można było grać prawą ręką w wysokich rejestrach, a można było, i to mnie bardzo podniecało i bardzo fascynowało, zagrać tryl bardzo nisko. No trochę grozą wieje, muszę powiedzieć, ale to wtedy... Nie kolędą, tylko grozą. Takie zabawy były u nas w domu, a pamiętajmy, no ja oprócz tego, że pochodzę z rodziny muzycznej, to ja się śmieję, miałem trudne dzieciństwo, dlatego że u nas w domu, uwaga, były dwa fortepiany. Więc na jednym fortepianie mógł grać ktoś inny, a na drugim ktoś inny. No, a skrzypce? Skrzypce oczywiście też, no bo brat grał na skrzypcach, ale tu trzeba wspomnieć, że mój dom wcale nie należał do dużych, znaczy mieszkanie w bloku, dlatego że to mieszkanie miało 50 parę metrów, co wydawać się może dużym metrażem, ale oprócz tych dwóch fortepianów tam jeszcze były dwie babcie. Więc było 7 osób i dwa fortepiany. No więc jeśli państwo w stanie są wyobrazić sobie... No było ciasno. No powiem, przepraszam za to prychnięcie, ale pan profesor mnie rozbawił, bo tu mówimy o instrumentach muzycznych, a tu dwie babcie. No tak, dlatego że... Prawie jak instrumenty muzyczne tutaj się znalazły. Tak, dlatego że babcia również śpiewała. Zresztą tu muszę powiedzieć, że w rodzinie babci był również śpiewak, który występował w operetce warszawskiej i lubił śpiewać. I historia z kolei mojej babci jest taka... To był jej brat, który lubił śpiewać, a ponieważ ojciec, czyli mój pradziadek był szewcem, to stwierdził, że swojego syna wychowa na szewca, bo przecież bycie śpiewakiem to nie jest zawód poważny. No nie bójmy się tego. W ogóle bycie muzykiem to nie jest poważny zawód, tylko trzeba mieć jakiś zawód. I pamiętam, babcia zawsze mi to wspominała, że musiała nie zasnąć, kiedy jej brat wracał po przedstawieniu operowym bardzo późno, dlatego że o godzinie 10 ich ojciec zamykał drzwi i nie wpuszczał nikogo. No i brat wracał później i umawiał się z moją babcią, że musi wstać, otworzyć drzwi. No ale czasami babcia zasypiała. No i niejedną noc stryj czy wuj przenocował na wycieraczce tylko dlatego, że babcia niestety zapomniała otworzyć drzwi. Ale o czym to świadczy? O miłości do muzyki. No, ja też tak myślę. Więc ta miłość do muzyki, jak słychać, przekazywana z pokolenia na pokolenie. I tak jak zapytałam, no ty jakiej kolędy, co jest państwu, panu najbliższe? No właśnie chodzi o tę miłość. Jaka kolęda, czy też jaki utwór, który się wiąże z Bożym Narodzeniem? Ja może zaproponuję utwór Fryderyka Chopina, który pamiętam grał właśnie mój ojciec i zawsze zaczynał, no można by powiedzieć, ja to pamiętam jako dziecko, bardzo często grał ten utwór. Jest to nokturn Fryderyka Chopina, ale tu znowu mała anegdotka. No jak większość nokturnów, akurat ten nokturn Fryderyka Chopina jest bardzo nostalgiczny, bardzo kontemplacyjny, by się chciało powiedzieć, miejscami nawet wręcz smutny. No i pamiętam, kiedy mój brat, kiedy usłyszał pierwszy raz, jak mój ojciec gra ten nokturn, to zadał takie pytanie do rodziców, dlaczego Fryderyk Chopin był taki smutny? Czy on nie miał kobiety? A proszę Państwa, mówimy o chłopcu, który miał wtedy, nie wiem, może 5 lat, a może 6 lat. No nie mógł mieć 5 lat, dlatego że ja to pamiętam, a między mną a moim bratem to jest właśnie 5 lat różnicy. No więc podejrzewam, jak ja miałem 3 lata, to może brat miał 8. Ale o czym to świadczy? Że od samego początku myśmy wiedzieli, że co w życiu jest najważniejsze? Oprócz muzyki oczywiście miłość. Ta miłość, która powoduje, że jesteśmy szczęśliwi. Ja może Państwu zaproponuję do posłuchania ten nokturn. Jest to właśnie bardzo szczególny nokturn, bo ile razy go gram, myślę o moim ojcu. Wspominam mojego ojca i może tym zaczniemy nasze spotkanie muzyczne. Będzie to nokturn bemol, pierwszy z nokturnów. Na pewno Państwo poznacie i tak ten nokturn, ale ja zapowiem. Będzie to nokturn bemol, opus 9, numer 1. No państwo nawet nie są w stanie odgadnąć, jak ja się czuję. Po raz pierwszy siedzę tak blisko instrumentu i no, pianisty, który wykonuje na żywo obok mnie muzykę, i myślę, że tak się czuli odbiorcy Fryderyka Chopina właśnie. Ale no, jest okres przed Bożym Narodzeniem i wypada powiedzieć o kolędach słów kilka. Co właściwie sprawia, że one są takie popularne? Ja się zastanawiałam, jakie są cechy wspólne, które łączą kolędy i sprawiają, że tak chętnie są śpiewane. Ja myślę, że bardzo, bardzo dosyć prosta melodia i ta melodia, która się powtarza. Powtarza się bardzo wiele i bardzo wiele razy, a to po to, żebyśmy my właśnie zapamiętali tą melodię. I zwróćmy uwagę, że już nie wchodząc w jakieś szczegóły harmoniczne, ale bardzo często ta kolęda jest zbudowana na dosyć prostej linii harmonicznej. No na przykład weźmy, no nie wiem, Śródnocnej ciszy. Proszę państwa, mamy parę funkcji. Mamy tonikę i na piątym stopniu dominantę. Czyli właściwie mamy bardzo nieskomplikowaną harmonię i bardzo piękną melodię, którą wszyscy zapamiętamy. I mi się wydaje, że to jest najważniejszą cechą kolęd. Śródnocnej ciszy. To jest kolęda, którą ja bardzo lubię. No i właśnie ta kolęda musiała się znaleźć wśród naszej rodzinnej wigilii podczas muzykowania, ale myśmy grali nie tylko kolędy, myśmy grali właściwie wszystkie utwory, bo pamiętajmy, w czasach, kiedy ja zacząłem już być, powiedzmy, uczniem szkoły, no to zawsze właśnie to spotkanie w rodzinie było taką okazją do tego, żebym ja zagrał, nie wiem, utwór Mozarta, czy utwór Bacha, czy utwór Chopina, czy nawet jakąś etiudę. Coś, co w danej chwili miałem na warsztacie, dlatego że ojciec to traktował, że to jest kolejne wyzwanie, kolejny koncert. Mimo, że ja powiem wprost, bardzo nie lubiłem tego rodzaju spotkań i tego rodzaju grania, bo wydawało mi się, że nie mam odpowiedniego skupienia, że to jednak nie jest estrada. Z jednej strony nie jest estrada, no ale jednak słuchają ludzie, którzy się znają na tym, no i oceniają. Surowo pewnie, surowo, prawda? Tak, dlatego, że mój ojciec... Bez pobłażania. Bez pobłażania żadnego. Mój ojciec zresztą był bardzo, bardzo wymagającym pedagogiem. Dlaczego ja mówię tak bardzo o ojcu? No bo może państwo wiecie, a może nie wszyscy, że mój ojciec był moim pierwszym pedagogiem od samego dzieciństwa. Ja się u niego uczyłem, więc to był mój nie tylko tatuś ukochany, ale mój guru muzyczny. No i proszę sobie wyobrazić, kiedy w wieku lat 18 straciłem ojca, no to straciłem właściwie dwie osoby, bo nie dość, że straciłem ojca, to straciłem mojego pedagoga i do dziś mogę państwu się przyznać, mam taki sen, proszę państwa, nie wiem, czy to jest akurat na czas świąt Bożego Narodzenia, ale może tak, dlatego, że wspominamy najbliższych podczas tych spotkań. Mam taki sen, proszę państwa, że właśnie mam lekcję z ojcem. I ojciec mi robi jakąś uwagę, dokonuje jakiejś uwagi w jakimś utworze, który ja grałem już wiele lat. I ta uwaga jest absolutnie genialna. I ja w czasie snu zdaję sobie sprawę, że jak to? Ja tyle lat to gram i nie wpadłem na taki genialny pomysł, a jednocześnie bardzo prosty pomysł. No i proszę państwa, tu jest rzecz straszna, budzę się. I nie wiem, jaki to jest utwór i nie wiem, jaką uwagę zrobił mi ojciec. I to jest sen, który mi się powtarza. No, z jednej strony piękne przeżycie, bo wspominam właśnie lekcję z ojcem. No a z drugiej strony traumatyczne, bo cały czas potem się zastanawiam, a może ojciec z tego lepszego świata coś mi chce powiedzieć i ja nie wiem co i nie mogę odczytać tego. Tak, to jest koszmar niezapamiętanych snów. Gdyby pan profesor był malarzem, to bym powiedziała tak, jak doradziłabym metodę Salvatora Dalego, bo on sobie stawiał sztalugi przed łóżkiem w pobliżu i jak miał jakiś sen, który poruszył jego wyobraźnię, budził się, no nie wiem jak on to robił z tym budzeniem, wyskakiwał z łóżka i malował. Taka jest legenda, rzecz jasna. Nie ufajmy wszystkim opowieściom, a już szczególnie opowieściom Salvatora Dalego, ale wracając do kolęd. Otóż pan profesor powiedział, prosta melodia. No to są oczywiście głównie tonacje durowe, bo ten nokturn, no to był bardzo smutny. Bardzo ja się nie dziwię, że dziecku to się wydawał rozpaczliwy. No ale smutny, ale przepiękny. Tak. Natomiast ja myślę, tutaj nawiązując do Fryderyka Chopina, że kolędy śpiewane w pewnych okresach, szczególnie na przykład w czasie zaborów, czy też w czasie powstania, czy też w czasie wojny, miały jeszcze inną moc sprawczą, mianowicie były tym elementem jednoczącym. Wiążącym. Tak? Spajającym. Tak. No i też troszeczkę były wyrazem buntu. Na pewno tak. I mało tego, to sposób śpiewania, to znaczy sam fakt, że zbieraliśmy się razem, czy w domach rodzinnych, czy w kościołach i śpiewaliśmy kolędę razem, to już podkreślało naszą przynależność, prawda? Naszą jedność, czy jednorodność, czy jedność myśli. No to rzeczywiście na pewno miało takie wrażenie. Ale wracając z kolei do muzyki, jeśli państwo pozwolą, ja nie wiem, czy tak sobie mogę dzisiaj wspominać mojego ojca, bo przyszło mi do głowy, kiedy grałem nocturn i właśnie, no dosyć smutny, że jeszcze był jeden utwór, który grał mój ojciec i myślę, że może ja państwu teraz to zaproponuję, ale ten utwór z kolei wiąże się z pewną historią, którą chciałbym państwu zaprezentować. Mowa o utworze, który myślę, że większość z państwa pozna bez zapowiedzi, ale mogę powiedzieć, jest to Impromptu Fantasy, znany utwór, słynny, grany przez wszystkich pianistów na wszystkich estradach świata, a jako ciekawostkę trzeba wspomnieć, że sam Fryderyk Chopin nie chciał, żeby ten utwór się ukazał, dlatego, że on zabronił wydawcy wydawać ten utwór, no i na szczęście wydawca nie posłuchał Fryderyka Chopina i wydał ten utwór po śmierci Fryderyka Chopina. I dzięki temu mamy utwór, który jest absolutnie genialny, ale on się wydaje dosyć lekki, brawurowy, oczywiście wirtuozowski. To jest zawsze wyzwanie dla wszystkich pianistów, ale rzadko kto wie, w jaki sposób ten utwór jest zbudowany. Otóż, proszę państwa, no wiadomo, że na fortepianie gramy dwiema rękami. No, przeważnie gramy w tym samym rytmie. A Fryderyk sobie zażartował, no zresztą znana jest historia, że Fryderyk Chopin w ogóle lubił żartować, ale w tym przypadku on zażartował, myślę, że z nas, czyli z pianistów. Bo proszę państwa, wymyślił taki utwór, że w tym samym okresie czasowym lewa ręka gra trzy nuty, a w tym samym okresie czasowym prawa gra cztery. I brzmi to tak, proszę państwa. Ja najpierw państwu to wyklaszczę. Jeśli lewa ręka, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Proszę państwa, profesor klaszcze. Ale... Ja klaszczę, tak. Dokładnie. Znaczy, tu będę pukał fortepian. Myślę, że to będzie słyszalne. Otóż lewa ręka ma trzy nuty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A prawa ręka ma cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. No i teraz ja państwu to zaprezentuję razem. A więc lewa ręka ma raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, a prawa raz, dwa, trzy, cztery. Myślę, że to może państwo słyszą. Czyli to się, proszę państwa, w muzyce fachowej, w muzyce profesjonalnej, w nas profesjonalistów nazywa polirytmią. Ale to nie o to chodzi. Mogą państwo się bawić. Jeśli państwo się spotkają na Wigilię, to proponuję taką zabawę właśnie. Ale proszę się nie martwić. To od razu nie wyjdzie. No, to podobno wymaga niezależności półkul mózgu. Tak. Ale ja teraz to państwu zaprezentuję na fortepianie, jak to brzmi. Otóż lewa gra trzy nuty. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. A prawa. Myślę, że melodia jest państwu znana. A brzmi razem to... Jak państwo słyszą, rzadko która nuta w prawej ręce jest razem z nutą w lewej ręce. No i W zasadzie na tym polega cały utwór. Nie, no właściwie nie cały, dlatego że w środkowej części z kolei jest taka sytuacja, że lewa ma 3 nuty, a prawa 2. No ale właściwie tak sobie Fryderyk Chopin zażartował, ale nie byłby Fryderyk Chopin genialnym kompozytorem, gdyby oprócz tego, że żartował z pianisty, nie wyszło dzieło absolutnie genialne. I ja teraz Państwu zagram to w tym tempie, w jakim powinno się grać. Myślę, że Państwo to usłyszą, właśnie te różnice rytmiczne, a utwór jest absolutnie fascynujący i już nie aż taki strasznie smutny. I to jest z kolei utwór, który również grał mój ojciec i ja to pamiętam, jak mój ojciec latał, można by powiedzieć, palcami po klawiaturze. Ja zawsze zadawałem ojcu pytanie: tatusiu, jak ty to pamiętasz? Dlatego, że mój ojciec oczywiście po skończeniu Akademii Wyższej Szkoły Muzycznej koncertował trochę, ale potem, kiedy zaczął, został pedagogiem, no i połączył się z moją mamą i przyszła trójka dzieci na świat, no to oczywiście przestał koncertować. Ale do końca życia jego palce były niezwykle biegłe, co ja ojcu zazdrościłem. A więc teraz Państwu zagram ten utwór w całości. A więc Empromptu Fantasy Cismol opus 66 Fryderyka Chopina.